Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Der er der sat strøm til det danske børsmarked. Vi er klar til at tjekke stemningen. Velkommen til 55 minutters finansdebat her på en mandag, hvor jeg har fornøjelsen af Lars Svendsen i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Indtil videre ene mand, men det laver vi hurtigt om på. Lars Skovgaard, han er nemlig på vej investeringsstrateg i Danske Bank. Han skulle lige lægge de forkromede planer for strategien af investeringerne nede i Danske Bank sammen med investeringsrådgiverne. Han er i fuld galop på vej fra Holmens Kanal, så må ikke vi få ham at se lige om lidt. Lars Svendsen, lad os starte med vel en af dagens store nyheder. Bavarian Nordic er ude igen med gode nyheder, og det varmer jo for sådan en investor som dig. Hvad det gør det jo faktisk. Hvad er det, der foregår hos dem? Ja, det er om 5%. Der foregår primært en ting, det er, at de er ser ud til nu at kunne få godkendt det produkt, de købte fra et i form af et amerikansk selskab, der er en form for, nu kommer der et frygteligt ord, jeg kan sige det, chikungunya. Eller sådan ja, det kan du så ikke, men jeg kan hjælpe dig. Chikungunya, tror jeg, det hedder. Chikungunya, ja. Som er en form for myggebåret smitsom sygdom, ja. Som ikke er, skulle være dødelig, men være meget generende. Og det så i virkeligheden er, bliver lidt en rejsevaccine, og ikke en, man sådan skal udbrede til befolkningen i, det er jo så de varme lande fra Sydeuropa og nedad, altså godt subtropisk klima og tropisk klima. Men det ser ud til at gå igennem med at blive godkendt. Der mangler så et studie endnu, og det er for ældre mennesker. Det er så nogen, der er over 65, det er sådan som mig. Men om de også skulle have specielle eller om der er nogen variation på dem, om de også fitter ind i det, eller så er den for voksne personer, måske. Og der kommer måske også noget for børn, det ved jeg ikke. Men det er ligesom, hvad der mangler. Ellers så skulle den være godt gjort nu, at den virker. Ja, Svendsen. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du sådan lige hopper til konklusioner lidt for hurtigt. Du siger, at det ser ud til, at den bliver godkendt. Der er jo lang vej endnu. De skal først til at sende en registreringsansøgning afsted til næste år, siger Paul Chaplin. Så altså, det kan godt være, at fase 3-dataerne ser lovende ud, men altså lige for mig at sige, at den er på vej til at blive godkendt, er det ikke lige lidt for positivt? Jo, men nej, det mener jeg ikke, fordi hvis dataen er i orden, og de har fået fast-track-status, og det er et produkt, som man gerne vil have, og det er jo hele tiden det der problem, så kan man kalde det for, hvad du vil, men altså, det er jo det der med, at når myndighederne gerne vil have et produkt for en eller anden mærkelig sygdom, som man ikke har noget imod, så har du jo ligesom åbnet døren, og tilsvarende var det, altså coronavaccinen, nu ser jeg nogen, som kan være efter mig en gang, det er jo, at den rigtige, eller første coronavaccine var jo nok ikke specielt overbevisende i sin data, så kunne man jo sige det på den måde. Men vi jo havde brug for det, og så vedtog man, at det var i orden, og bare brug det, og så skal vi, hvor mange, altså, det er jo derfor, vi har skulle haft det der, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg er blevet vaccineret 4 gange, og haft det 1 gang, og hvad jeg jo blev mest, det er nok den ene gang, jeg havde sygdommen, men det er jo ligesom det, der er problemet, og her er det jo sådan set, altså, de vil jo gerne have, at både USA og Europa, EU, at man får den der sygdom, eller et produkt mod det her, og så kan vi så håbe, det er det, men der var også en anden mærkelig historie, som var fremme i går, der er ikke nogen, der sådan rigtig har talt om den. Jeg ved ikke, hvorfor den var der, men det var TV2, som lige pludselig begyndte at skrive, måske fordi der ikke skete noget andet, at de omtalte så Bavarians projekt med corona, om at, hvad der var sådan set meget korrekt, at de ligesom kommer nok for sent med den, og der er så mange mutationer på den. Det var der også allerede dengang. Det er jo en sygdom, der er muteret i flere tusind måder. Og jeg ved ikke, hvor mange der af dem, de kan dække, men det er jo ikke kun én, men flere, men altså et eller andet spektrum, men at de måske kommer for sent, og at der ikke er nogen, der vil længere, indtil videre i hvert fald, bruge penge på at opnå en generel vaccination. Og så kan man risikere, at den ikke bliver til noget, og jeg ved det ikke. Ja. Når jeg sad som i min børsøjne, og jeg vil gerne have, at den bliver godkendt af det, jeg har mit bias synspunkt på det, men det lød lidt som om også, at de sagde deroppe fra Bavarian, de havde talt med Rolf Sass Sørensen, som er deres investormand, der har været mange år og dygtig fyr og alt det, men det lød lidt som om, de sagde, at de der 800 millioner, som staten har givet i garanti for at udvikle produktet, at dem vil vi gerne have. Okay. Fordi problemet er jo det, at hvis du kommer igennem, den bliver sådan set er god nok, men så siger de bare, ja, det er jo fint nok, du har det her, men hvad kan den bruges til? Der er ingen, der vil købe det, men så siger de, send 800 millioner kroner. Det er jo sådan set det. Sådan læste jeg det. Mm. Okay. Men det kan godt være en forkert fortolkning, men fordi det er jo bedst, at jeg bare, den bliver godkendt, og nogen vil købe den, altså, men i øjeblikket er der ikke rigtig nogen, der vil købe den, selvom de skriver op i nogle andre aviser, at der er faktisk en stor opblussen i corona, og der er både dyr og mennesker, og jeg ved ikke hvad. Ja, det ser sådan ud, at der er spildevandsprøver, der viser, at det er så altså stærkt stigende. Chikungunya-vaccinen, indtil videre er der et fransk selskab, der hedder Valneva, som er konkurrent lige præcis på den. Jeg ved ikke, om de sådan egentlig er på markedet. Det har jeg ikke lige fået noget at finde ud af her til morgen. Eller om de sådan også bare er på vej. Yes. Nå, men i hvert fald så stiger aktien med hvor meget, hr. Svendsen? Ja, 6% går til 158, og den faldt ud af sengen på 190. Mm. Efter den var givet sig lidt. Og det var jo egentlig op der, da de overtog det her selskab over i USA. Der købte jeg jo faktisk nogle ekstra, fordi jeg synes, at det var en god deal, de lavede, og det var en god udvidelse og alt det der, der var. Så det er jo to produkter, der var godkendt. Og det er jo nogle af de gamle med sådan noget med at få det her koler og sådan noget andet. De der, man ved, at det er eksisterende, velfungerende produkter. Men så var der den der, og den er jo så nu ser ud til at gå hjem, ikke? Hvor det manglede det sidste. Men selskabet er jo tør for penge, så det var en god nok, men jeg skal da sige, at de første 45 kroner, 20% af på inden, det, og så kom den der ud, så røg der 45 kroner til. Og nu, så men du var ude og købe op i Bavarian, da den var nede på bunden, havde han sagt, Lars Svendsen. Nej, det var den jo ikke. Ja, dengang kostede den jo 230, så det er jo ikke nogen. Nej, men man købte ikke op, da vi fik de her data ud om RSV-vaccinen, at de ville droppe den. Var du ikke ude og købe der? Nej. Nå, okay, det Nej. Troede jeg. Nej, jeg er slikket sår. Nå, Svendsen. Jamen, jeg har så mange, så jeg kan du ikke... Du talte i hvert fald om, at det var en overreaktion. Det er måske Altså, det er jo sådan på et tidspunkt, hvis du har sådan rigeligt 18, og jeg har jo talt om 500 takeover og lange forklaringer, så sidder man alt der, og så kommer der sådan en over benet, så må man bare sige, au, det var ærgerligt, men jeg kan ikke længere. Nu, jeg vil ikke have røv med lillemor, og så sidder og siger, ved du hvad, nu er du altså ligesom gået, nu er du ikke længere op under armene, nu har du op til halsen og siger, nej, det gør vi ikke. Det er en smerte. Der er enkle mennesker i denne verden, du har stærk respekt for, Lars Svendsen. Aktien er op over 7% lige nu, så det luner selvfølgelig i din portefølje, hvor den ligger og hygger sig. Ja, jeg har passeret 290 nu for opadgående. Glimrende. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Skovgaard. Tusind tak skal som er kommet ind i studiet nu en travl morgen. Forestiller mig, er det sådan noget mandag morgen, der foregår hver uge, Lars, hvor I lige skal sætte scenen og lige sådan beslutte jer for, hvad mener vi egentlig om aktier her nu i Danske Bank? Det er det, vi gør hver mandag morgen, ja. Er det dig, der beslutter det? Ja, det gør jeg sammen med mine kollegaer. Mm. Så vi har været et par stykker på herovre for vores rådgiver. Også fordi det er den første rigtige, der er rigtig mange, der kommer tilbage fra ferie, så vi skal lige ind, hvorfor er aktier steget? Hvad er det, der er sket med regnskaberne? Alle de her ting, hvad er det, vi anbefaler? Så det gør vi klar til nu her, eller det har de fået at vide. Og det så når kunderne ringer, så ved de lige nok, hvad det er. Det skal vi høre mere om i løbet af den her uge. Og du er så? Ja. Er det rigtigt? Ja, jeg er meget tidlig op. Men Lars, hvor meget sådan selvbestemmelse, hvor autonom må de selv sidde og rådgive de her rådgiver, som taler med kunderne derude? Altså, må de godt have en egen holdning til nogle aktier, som ikke sådan lige ligger ind under den strategi, I sætter? Ja, vi har jo anbefalinger med hvor Bank of America dækker vores udenlandske aktier, og vi har markeds, der dækker vores nordiske aktier. Og så har vi sådan nogle preferred lister, hvor vi har 30 aktier, vi følger ekstra. Og så er det jo ellers, er der aktier, der ligger på køb, så kan man selvfølgelig godt købe, hvis man har en kunde, man har en dialog om et eller andet emne, de har, som ikke lige nok ligger på listen. Men ellers så foretrækker vi jo, at de fokuserer på de lister, vi har, fordi så er de også sikre på, at der kommer en opfølging for os. Det er jo det, du får. Vi kan ikke dække alle aktier i hele verden, men dem her, de får sådan ekstra opmærksomhed, så det er det, de primært gør. Og det er altså det, man får, hvis man er kunde i Danske Bank. Man får det ikke helt i millionærklubben, fordi det er jo det sådan... Er næste, det er, jeg synes, det du er der næsten. Godt. Lars, det er jo fordi, at jeg vil bare lige huske at nævne det her, inden at vi går i gang med debatten, at du selvfølgelig ikke må nævne enkelte aktier. Det er altså forbeholdt jeres egne kunder, men vi taler jo altså alt muligt om temaer og segmenter. Jeg håber og de på, at de regler snart bliver lavet om, sådan, så vi kan være lidt mere åbne omkring det. Yes. Lars, har du også givet din kone til en bord, så? Og undskyld, hvad er det? Bank of America, det er borer jo. Det er det jo. Borer, det er sådan en eller anden... en borerstrang. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Det er sådan fra, en, men... de går rundt med... ja, jeg ved ikke, hvad en borer er, men jeg ved ikke, hvad kommentaret... Okay. Bank of America, borer. Jamen, det har hun ikke fået. Jeg har forstået. Nå, hun har fået bare ikke, hvad bemærkningen passet ind her. Nå, vi er i gang med morgendebatten, og vi skal lige have endnu en ting på banen. Lars Sand for Norge skal komme med... regnskab fra Siemens Energy. De suspenderede deres forventninger i juni på grund af nogle kvalitetsproblemer i Siemens Gamesa. Det er altså nogle rotorblade og kuglelejer og alt muligt andet, der er bøvl med, og de kommer til at bruge omkring 1,6 milliarder euro på at udbedre det her. Altså, det er jo sindssygt mange penge, Lars. Skal man holde fingrene væk for sådan noget? Ja, det skal du. Den var jo oppe i 24-25 stykker, ikke? Igen. Den havde været nede og vinde på 12, og så den aktie er gået fra 34, så var den nede i 12, og så var den oppe i 25, og nu er den nede at vinde på 12 igen, eller sådan noget lignende, og ligger i 15 men euro. Men jeg tror, man skal holde fingrene, men lidt endnu er den koster knap 15 nu. Men det er nogle meget store, ham der direktøren dernede, som de har fået, hvis man er lidt hård, siger nogen, så er det tyskerne, der har overtaget butikken nu. Mm. Fordi det var jo Siemens Gamesa, og det var, man flyttede hen ned til Spanien, og de havde jo det, i gamle dage, eller så måske inden det der, der lå, hvis nok hovedkontoret jo egentlig hos Bonus over i Brande eller Vejle, ikke? I Jylland. Det var kernen i det der, hvor det hele startede. Men nu har tyskerne ligesom, nu er det slut. Nu skal der være styr over det her, og de køber jo alle de andre aktionærer ud. Det var noget med over 40% af aktionærerne, der var, eller var fremmede. Det var børsen til for sig selv, ikke? De overtager det helt, ikke? Og det er jo ikke så rart at overtage noget, når de... og det er kæmpe tab, jo. Og de har en ordrebog, der skal honoreres og laves, ikke? Så den er galt. Det er også der, hvor jeg sidder... Det er jo den aktie, jeg sidder og kigger på. Jeg har haft den, slap heldigvis levende rundt på den. Det var mere sådan børsknæ, og så... hvad nu har du tjent? Jeg købte jo på 18. De viste sig at være på vej nedad. Så var den nede og vende på 12, så kom den op igen. Så var den i 24, så sagde jeg, nu tror jeg lige, fordi jeg er lidt skrækslagen for vindmøllefabrikkerne, fordi de er altså klemt på omkostninger. Det tror jeg også Vestas, at de kommer regnskab her den 9. Ikke? Det er om et par dage på onsdag. Så vi er nødt til at vente lidt. Og så man har også været tale om her, at de skulle have penge. Men kapitalfonden, rygterne på vandrørene vil jo vide, at de har haft henvendelser til nogle kapitalfonde for, at de skulle komme med penge. Og der de kigger på det der, og så de siger, nej, den der bog, du har, den er for dårlig. Du skal, eller også skal børskursen langt ned, ikke? Mm. Så jeg vil sige, nej, når det der, det er, man skal vente lidt. Og så kan det være, altså, når de så har fået noget orden på det her, så bliver det jo kanon. Altså, det der bliver en kanonaktie, men du er nødt til at vente på, at der er ordentligt sagerne. Det skal du også gøre Vestas. Jeg har jo sagt, at Vestas skal 120, og så er den stadigvæk dyr. Mm. Men det er der ikke nogen, der gider at høre, om det koster 180. Ikke? Men altså det der, I skal lige passe på, det der idealisme om vindmøller og alt det der. Pas lige på. Pas på nallen. Lars Gård, jeg synes, jeg hører sådan lidt enigrønt derovre fra din side af. Hvordan ser du på den branche? Jamen, jeg synes helt generelt, dem, der har brug for penge, hvis der er nogen, der har brug for penge og ikke styr på bøgerne lige i øjeblikket, så skal der passe rigtig meget på, fordi det er den fase, vi kommer ind i. Der var nogle banker, der havde nogle problemer på et tidspunkt. Det var nok bare kanariefuglen i kulminen. Der kommer masser af selskaber, der har det svært nu, og de skal altså være billigere, før man køber den. Det har ikke noget med lige nøjagtigt, det er vindmøller, det får du i alle, det kan du opleve i alle sektorer. Mm. Der er altså nogen, der har det svært nu. Ja. Okay. Og vi har lige en der, vi måske lige skulle tage, når vi er i gang. Det er jo, der er noget der betyder mig for tiden, det er jo, uden jeg har så meget forstand på det, det er det der svenske ejendomsmarked. Fordi der er temmelig mange, der er på hælen, og renterne i Sverige er meget, meget høje, og deres valuta er blød. Og så kan man jo sige, nu den der med, at vi har jo en, der opdagede SBB, og Persson kan fortælle mere om den, primært den, men der er jo flere af de der typer. Det er jo meget store ejendomsselskaber. Mm. Og at de så vil rekonstruere sig ved at tage nogle datterselskaber ud og så videre. Og ved du hvad, det der, jeg tror ikke et øjeblik på, for det kan godt være, hvis de kan få nogle af deres kreditgivere til at hoppe på den, for at løfte det ud og sige, nu tager vi det her, fordi det er bedre del af din butik og sådan noget. Men hvis ikke der er nogen, der er meget, meget venlig. Du kan ikke gå ud i aktiemarkedet og sælge sådan noget. Nej, det er altså de rygter, der går nu, at de er villige til at tage noget af det på børsen, og det synes jeg måske også er lidt frisk. Jo, men det er jo det, men det er mere en desperat ledelse, ikke? Som prøver det, og så trækker du tiden ud til sidst, så går de ned i banken, ikke? Så går de ned til Jeg håber ikke, det er dig. Men... Du er ned til mig, ja. Siger, vi kan simpelthen til aktier. Vi skal bare bruge 30 milliarder. Ja. Så går det faktisk godt. Nej, det er ret, på, du... ret det, markant. Det er... Og det jo viser jo også, hvordan den her verden er, de her rentestigninger, hvad det betyder. Ja. Sverige, der har du variable lån. Ja. I USA, der har du mere eller mindre fast rentelån. Så det, gør, ja. det er jo forfærdeligt. Nu ved jeg godt, det er erhvervsejendom, vi snakker om her, men også for en almindelig svensker, så er det... Okay. Op ad bakke lige i øjeblikket, tror jeg. Så vi er altså et par af morgens historier, blandt andet om Bavarian Nordic og Siemens Energy. Der er sket alt muligt andet, også i weekenden. Olieprisen får også et hop opad, blandt andet på grund af den krig, der altså stadig foregår, og de angreb, som Ukraine de altså lavede i Sortehavet i løbet af weekenden. Der har også været regnskab ud fra Berkshire Hathaway. Alt det og meget mere, det kan du læse mere om over på euroinvestor.dk. Den seneste stresstest af de europæiske banker, den gik tilfredsstillende, men der var dog fire banker, som ikke var helt i stand til at leve op til de opsatte kapitalkrav. Så hvad er sundhedstilstanden egentlig i finanssektoren, og bør man satse på køb selv eller behold, når det gælder bankaktier? Lars Skovgaard, du er selv i finansbranchen, du ved selvfølgelig alt om denne, men en ting, som du pointerede for mig, da jeg spurgte, om du ikke kunne komme og tale med os om det her emne, det var, at den her stresstest i Europa, den er meget anderledes end den stresstest, som der foregår i USA. Hvad er forskellen? Jamen det er, den i USA, der er der sådan mere, hvis du ikke består den, så kan du godt glemme alt om at søge videre, hvor i Europa der er, at hvis du ikke består den, så er det nogle helt andre krav, de er meget strengere, de krav, der er her, og så får du en påmindelse om, at så skal du arbejde med det. Så det er ikke sådan, at det betyder noget for dig. Jeg vil så våge at påstå, at hvis jeg er en af dem, der bliver fanget i det her, så vil det jo selvfølgelig betyde noget for mig, når jeg skal ud og hente kapital, for andre vil jo se, at du måske ikke helt lever op til det. Men der er jo nogle af dem, som har buffer, som de kan gå ud og tage, og så er der nogle andre, der måske skal ud og hente noget kapital. Så det er to vidt forskellige ting. Jeg tror, det du skal kigge på, det er, at du skal kigge på, hvor er vi i den cykliske fase. Er der lidt lavkonjunktur sådan på vej derudad? Er der et stress i systemet, der skal ud, jamen så vil der være banker, der bliver ramt, og vi kan se, og, altså er der nogen, der har stor eksponering mod nogle af de ejendomsselskaber, eller et eller andet, som vi så i USA, så vil de blive ramt nu her den kommende tid. Så hvis du skal investere i det, jeg synes stadigvæk, du skal have nogle banker. Jeg synes bare ikke, du skal have lige så mange, som du skulle have for et halvt år siden. Jeg tror, at vi er ved at nærme os den her peak i, hvor godt det bliver for dem. Selvom jeg er en bank, så bliver vi jo også ramt af den økonomi, vi er i. Men fire banker var altså lidt under pres, lød det til, og vi ved ikke, hvad det er for fire. Den er jo anonym, den test, så vi jeg så, Bloomberg havde lavet noget. Der var Soxien, BNP Paribas og Deutsche Bank blev nævnt som værende nogen, der havde nogle ikke overvældende problemer, men altså i den her test, hvor du går ud og tester, som om du er i en gældskrise, altså det er meget, meget skrappe regler. Man kunne jo håbe, at amerikanerne måske havde haft lidt mere toughness over for deres banker. Det var jo det, der måske er gået galt, det er, at man løftede barrieren for tilsynet til, hvornår man skulle, hvilke banker, hvor stor må du være, før man havde tilsyn. Og der løftede man, det var Trump, han løftede baren, og så var der altså nogen, der gik igennem smuthullet her, sådan noget som Silicon Valley Bank, og så kom balladen i USA. Men nu nævner du Deutsche Bank, og Tyskland er jo altså et af de lande i Europa, der sådan for alvor har det svært. Vi plejede at kalde det vores vækstmotor, men altså det seneste stykke tid, der ser det ud som, den vækstmotor har det virkelig problematisk. Ja. Skal man passe på i særlige regioner i forhold til finanssektoren? Jeg vil passe på sådan nede i Europa måske, og så er det sådan meget med, er der nogen, der har overeksponering mod et specielt segment, som kan være udfordret i den her periode, så skal du passe på. Vi har lige kigget på performance her til morgen, også over for min kollega. Europæiske aktier har handlet fuldstændig flat siden april. Der, hvor der har været gang i den, det har været sådan noget som USA. Vi har undervægt på Europa. Hvis jeg kunne bestemme, så havde vi dobbelt undervægt på Europa, men det gør jeg ikke. Så vi har en undervægt. Jeg kan se nogle problemer for Europa her den kommende tid. Vi har stadigvæk et Europa, der er meget, meget splittet, og Gud forbyde det, at det bliver koldt til vinter, så har vi altså ikke helt fået fyldt op. Vi er blevet bedre til at bruge vores energi, så du skal have noget i Europa, du skal bare passe på med, hvad det er, du køber, og så skal du sørge for at få spredt dig lidt ud. Danske aktier klarer det normalt rigtig godt. Mm. Der er ikke nogen, der siger, at de stiger, når Europa falder, men de klarer det bedre end resten af Europa. Ja, når vi kigger sådan bredt ud over Europa, som du gør nu her, Lars, så er det jo altså også, fordi vi plejer at kalde bankerne sådan en proxy for, hvordan det går i økonomien derude. Men der er jo altså også den her historie om, at i lang tid så har vi talt om, at de stigende renter, det var godt for bankerne, derfor skulle man købe finansaktier. Ja. Og nu når vi måske en eller anden form for rentetop eller rentepause, eller hvad skal vi kalde det? Jeg ved det ikke rigtigt. Kan det ikke gøre, at bankerne også i sig selv ikke er så attraktive mere? Jo, hvis du så samtidig har en afdæmpning i økonomien, og du har nogle kunder, der ikke måske har den samme robusthed, og så skærer du lidt ned, du strammer din kreditvilkår op, så dæmper du også indtjeningen. Der er selvfølgelig de her meget gode rentemarginer, som de stadigvæk tjener penge på, og det gør de også, det kan vi jo se, når de har været ude med regnskaber nu. Jeg tror bare, på et eller andet tidspunkt, så bliver det as good as it gets, og der tror jeg, vi er tæt på. Så du skal ikke have overvægt af finansaktier, du skal have få, og så skal du fokusere på kvalitet inden for det her, nogen, der kan levere, nogen, der har kunne levere igennem tiden, der er styr på deres bøger. Og så skal du, bare på grund af vejret, så kan det jo være, at du skal passe på den del, der hedder forsikring i øjeblikket, når man tænker på de krav, de kan blive ramt af de her klimaudviklinger, der er. Så... Og Lau, nu kaldte jeg det en snak om rentetop. Ja. Det tror du jo slet ikke, vi er i nærheden af. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg tror, at USA er ved at være tæt på en rentetop, men nok ikke helt endnu. Også fordi den lange rente nok kommer til at tøffe opad mere, end den er. Men altså det, som Federal Reserve flytter over på sine renter og pengemarkedet, det er sådan en kæde, ikke? Ligesom en kakkelovn, så går det ud i samfundet, ikke? Og der tror jeg, at de lange renter, der ligger USA på en 4,0, cirka lige ud på en 10-årig obligation, jeg tror jeg altså, at den vil køre højere opad, fordi vi finder ud af, at inflationen ikke ryger ned i 2. Det handler, altså i virkeligheden handler det om inflationen. Hvordan tror du, at den der, kommer den ned på lige der 2, cirka, hvor vi lå? Og det er jo en væsentlig forskel fra USA til Europa, Lav, hvor vi i USA vel har fået positive realrenter. Det har vi jo bestemt ikke i Europa mere. Der ligger vi stadig på negative realrenter, og på den måde på en ekspansiv pengepolitik, kan man sige. Ja, det er der, og det er der vel også reelt i USA, efter hvor du tror, inflationen ligger. Men ja, det er, og USA er langt foran, og... og Europa kører bag, for derfor må vi også indstille os på, at Europa skal nok, vi mangler vel, hvis vi tager den blide udgave, så mangler vi 1,5% fra ECB. Han bliver nødt til at sætte det op for at komme nogenlunde i takt med inflation og med, hvor vi skal ligge i forhold til dem derovre. Og så skal vi jo lige huske det med japanerne, at de er jo nu begyndt at lave om på deres renteforhold, som de jo har altid haft lavere rente end at køre sådan lidt deres eget løb, men nu er de trods alt ligesom givet slip på det, men de gør det jo så stadigvæk forsigtigt, ikke, og siger, at nu kan renten, som lå på de her 0,4 cirka på en 10-årig, kravle op til 1,0 eller måske 1,0, har han ikke også sagt 1,2 eller sådan noget? Jamen, det er måske, men det er dog temmelig meget mere. Nu er de 0,6, ikke? Mm-hmm. Og det er sket, bum, fra den ene dag til den anden. Ikke? Mm-hmm. Men han har jo ikke givet slip på valutaen, fordi balladen er jo, altså, han tør jo ikke give slip på det hele, fordi så bliver der for meget skub i sagerne. Men altså, jeg forestiller mig, at deres renteniveau også vil komme. Deres inflation er vist 2,5 derude. Det er jo ikke, den er så vanvittigt høj, men den er ligger der. At den kommer... de 1,2, hvis han kommer derop, hvad han sikkert sagtens gør, men det er jo stadig højere lavt. Men yenen vil jo formentlig blive styrket igen. Den er faktisk blevet svækket meget. Mm. Men hvis de gør det, så bliver det bedre, både på obligationsmarkedet og på valutamarkedet. Ligesom det tager... Vi gør det lidt langsomt, det han gør. Men han er også med på den der nu. Så nej, jeg tror ikke, at vi er... rentetoppen i Europa er langt fra nået. Rentetoppen i USA er ved at være nået der på ham fedtmand. Og så må vi finde os i, hvis jeg får ret, at inflationen... Jeg tror, vi skal indstille os på en inflation på 4-5%. Og det afgørende parameter i alt det er i virkeligheden ikke... at kigge på pengemængder og alt det der, for det er der jo slet ingen tal for, som dur, fordi verden er så likvid, det er et stort spekulationsbuel. Man kan jo blive likvid, min aktie kan jeg sælge løbet, jeg kan være likvid med alt i løbet af et døgn, to døgn måske, uden at have et voldsomt kurstab. Men, og det gælder jo så også, det gælder selvfølgelig, det tager længere tid for Danske Bank at blive, men de kan måske blive i løbet af 14 dage, ikke? Altså ikke med udlånene, men med hvad de har likvide aktiver, ikke? Ja. At pointen er, at det gør jo, at likviditetsmængden er enorm. Og hvis der bliver mangel på dit eller dat eller ingenting, jamen så eksploderer prisen på det. Hvis alle lige pludselig i morgen kan læse, nu skal vi bruge ris, der er faktisk mangel på ris, eller nu er det blevet korn, og nu mangler vi kaffe, jamen så styrter alle jo ind der, og så stiger prisen jo vanvittigt. Der er så mange penge derude, som hele tiden leder efter sted at blive placeret, så det er jo altså også noget, der holder hånden under et aktiemarked. Jeg vil slutte den af, fordi det er faktisk den, når jeg ligger vågen om natten, så er det det, der generer mig mest, det er, at der er så mange penge, og vi har fået en kultur, en måde at opføre os på, hvor nogen siger, at det er rå kapitalisme, og alle har lov at spekulere og alt det der, men altså hvis der står, at nu skal vi alle sammen have guld, jamen, så styrter de, eller bitcoin, eller hvad som helst, så styrter der enormt beløb ind i det. Mm. Og når, hvis der er mange penge, så kan du ligesom sælge det ind og købe noget andet. Ja. Og det der egentlig bekymrer mig, at du kan jo få, der kan jo komme peaks i alt muligt. Mm. Store udsving kan der lynhurtigt om. Altså, hvis vi lige vender tilbage til... nej, lad mig lige først høre dig. Ja. Lav, han siger længerevarende inflation på 4-5%. Lars, hvad siger I om det over i Danske Bank? Vi tror på, at den kommer lidt lavere. Ja. Så, men der er nogle bekymringer. Jeg er helt enig med Lav over de her bekymringer over et marked, hvor det er så nemt at rykke prisen. Så får vi altså de her hop, og det gør, at vi alle sammen bliver nervøse. Noget vi har lagt mærke til, og vi kan også se de her informationer, vi får fra nogle af de andre store Bank of America blandt andet, eller JP Morgan, jamen vi ser, at de her positionering for investorer er stadigvæk meget negativ. Så altså, selvom aktiemarkedet er stedet, så er investorer bekymret. Og det er jo lidt et paradoks, at det er sådan. Så der er noget, der bekymrer os, og jeg tror på, at det er alle de der historier, vi får om, hvad der går galt. Er det ikke også jer, der er med til at gøre os bekymret? Alle bankerne er ude hele tiden og sige, pas nu på, og lad nu være, og I skal ikke gå ind i aktiemarkedet, og jeg ved ikke hvad. Så vil jeg godt lige have lov til at sige, at jeg har sagt, at det er bedre at være bekymret og være investeret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Du skal være langsigtet investor. Så det gør vi virkelig meget ud af, at sørge for, at man forstår, at du skal være investeret på lang sigt. Det der med at hoppe ud og ind og frem og tilbage, glem det. Og så en anden ting, som jeg bare også lige vil sige her, der er noget, der er blevet lidt bedre, faktisk inden for den sidste uge, og så kan man sige, at de måske har været lidt sent ud med den. I sidste uge gik Bank of America ud og aflyst recession. Her til morgen mener jeg, at JP Morgan var ude og gøre det også. Så der er flere, der trækker i land. Det betyder så også, desværre, at der er lidt for meget gang i økonomien. Det vil sige, at vi får ikke den der hårde landing, der kunne få Fed til at begynde at sænke renterne. Og det vil så sige, så får vi sådan en risiko for, at vi kan... Det kan være, at de stopper, og så ligger vi bare meget længere med uændrede renter, inden de eventuelt sænker den, eller hvad pokker de nu kommer til at gøre. Og når du siger, at de aflyser recession, så er det vel i USA? Det er USA, ja. Fordi at de europæiske aktier, dem ser det ikke ud til, at de er sådan særdeles lune på. Du er også inde på, Lars, at man skal måske passe lidt på nogle steder, i hvert fald i Europa. Ja. Bank of America, vi snakker rigtig meget Bank of America i dag. De er også rigtig dygtige til det, de laver, så det synes jeg er i orden. Og UBS, de var ude begge to i sidste uge og sige, at man skulle passe på europæiske aktier. Ja. De forventer fald i stocks 600 på henholdsvis 18,9 og 12,5%. Altså Bank of America mener 18,9 og UBS mener 12,5. Der er simpelthen for få ordre i servicesektoren, og de her faldende PMI-tal, det bekymrer dem stærkt. Ja, og deres stærkeste kald, det er faktisk at gå undervægt finans, kan jeg så fortælle. Og så vil de godt have noget kvalitet, som vi også godt kan lide. De vil godt have noget lidt mere defensivt. Men nu skal man huske, at Bank of America har været negativ på europæiske aktier siden starten af året. Så de har jo ikke ramt den rigtig indtil videre, men de har nogle kald, de står ved, det har jeg stor respekt for. Vi ligger hos os mere den her mere neutrale tilgang til, hvad der foregår ude i verden, og må bare erkende, at jeg tror, at der er rigtig mange, der om 2-3 år, så bliver der skrevet nogle nye bøger om den der tid, vi var efter corona, efter det der massive boost i inflationen. Der er nogle af de der økonomiske lærebøger, der skal skrives om. Så vi tager det stille og roligt og bliver liggende derinde. Vi kan godt lide, at positioneringen er åbenbart let. Og så er der, altså investorer er meget nervøse. Vi skal bare lige finde ud af, hvor vi skal lægge pengene hen. Husk i 2020'erne. Nu vil vi gerne spørge, om vi har sådan en som dig. Ja. Hvordan ser I på, hvor ligger I på rentesiden? Hvordan investerer I i renter? Er I langt kort? Hvor er I? Vi er ude, og jamen, altså, det er jo meget interessant at købe obligationer. Du får et pænt afkast. Vi har været ude og købe lidt længere obligationer, og vi vil sige, på de her niveauer, der går vi lidt ud af rentekurven, men hvor vi før, måske her i efteråret, bare gik langt på rentekurven, der ligger vi nu og anbefaler vores kunder at få et mix, så du ikke kun ligger langt. Du skal også kunne have et eller andet at arbejde med. Det der er, når du ligger i obligationen, det er jo på et tidspunkt, vil vi jo godt måske have nogle penge tilbage i aktierne, og derfor så skal vi have noget mere likvidt. Mm. Og i det hele taget, kan man sige, en af de ting, som har gjort lidt ondt på os, det er, at vi har haft en undervægt på det, der hedder high yield, altså erhvervsobligationer. Mm. Men der er vi altså stadigvæk i den leje, hvor vi siger, at vi vil godt gå glip af den rente, du får for de erhvervsobligationer, for at have noget likviditet. Vi vil gerne have likviditet, så vi kan agere i markedet. Og vi, på et eller andet tidspunkt, kan vi være bekymret for, at de her kreditspænd kører ud, hvis det er, vi kommer hen i den her sencykliske fase, hvor selskaber, som ikke har det så godt, skal ud og hente penge. Og det er faktisk et af argumenterne for, hvorfor Bank of America er undervægt på Europa. Så er I bekymret eller ej? Der er altid muligheder derude, også i aktiemarkedet. Vi skal høre, hvor at I kigger hen lige for tiden i Danske Bank. Og det kan være svært at kigge lige her sådan en august måned, Lars, for det kan godt være, at vi er på vej tilbage fra ferie, alle os danskere, men ude i verden, der er de jo først de er jo først ved at gå på ferie nu, ja. Så det er jo illikvide markeder måske, eller der kan komme store udsving, når der ikke er så mange, der sidder i de her dealingrum rundt omkring i bankerne. Hvordan vil du investere igennem sådan en lidt usikker måned her, altså august? Forsigtigt. Ja. Jeg vil forsigtigt. Vi kan jo også typisk... Har I talt om topperbær herinde? Nej, okay. Nej, den er op med 700%. Det er de her meme-aktier. Det er sådan et typisk sommerfænomen. Det er ikke første sommer, vi har set det. Det vil jeg slet ikke kaste mig ud i. Jeg vil gerne være investeret, men jeg vil være investeret med håndbremsen trukket. Det vil sige, det er stadigvæk de her kvalitetsselskaber. Jeg går ikke efter raketterne. Jeg vil godt have selskaber, der kan generere deres egen vækst, for jeg tror på, at økonomien kommer ned i gear, og så det vil sige, det er vækstaktier. Vækst og kvalitet. Og så kan du sige, hvor ligger der meget af det? Jamen, der ligger rigtig meget af det i USA. Hvis jeg skulle have lidt value-agtigt, så ville jeg kigge mod Japan. Jeg, som Lars var inde på, vi tror på, at yenen skal til at styrkes, og vi tror faktisk, at de japanske selskaber godt kan leve med den styrkelse. Men det skal du vide, når du køber det. Indtil videre har det ikke været, så har du tabt på yenen, men vi tror som sagt, bliver styrket. Men vil du så købe bredt Japan, eller er der særlige segmenter, som det er spændende at kigge på? Ja, jeg vil købe bredt. Jeg vil købe bredt. Warren Buffett har åbenbart været ude og købe nogle investeringsselskaber derude, fordi det er det, han er vant til. Men det mener jeg ikke, man skal gøre. Du kan måske stockpick noget inden for vækstsegmentet igen, men jeg synes, du skal købe det japanske indeks helt generelt. Det er også der, folk stadigvæk ligger undervægtet, til trods for, at det er stedet pænt. Og så siger du vækst og kvalitet. Kan du ikke lige sætte lidt flere ord på, hvad du putter ind i de kasser der? Fordi det er jo sådan en relativt kvalitet. Brede... Alle aktier, når der er nogen, der anbefaler det, så burde det vel være kvalitet, når man anbefaler det. Kvalitet, hvis du sådan overordnet, du skal tænke på, det er overleverne. Det er dem, der har stærke cashflows, det har en god ledelse, ikke for meget kortsigtet gæld, altså en god gældsammensætning. Og forestil dig, at vi kommer ind i den her periode, hvor økonomien kommer ned i gear, gud forbyde det, at renterne de stiger for meget, jamen så vil de svageste blive udstillet og skal hente kapital, og det bliver meget dyrt for dem. Det, der typisk vil ske, det er, at de her stærke selskaber, de vinder markedsandel i den her periode, og ellers så ender de med at købe konkurrenten op. Så de bliver nok også påvirket af markedet, der falder, men de kommer typisk sådan styrket ud af sådan nogle kriser. Det er det bedst performende stil i år, og vi har anbefalt den siden efteråret, det gør vi stadigvæk. Så kræver det også at have været på børsen i en vis årrække, eller er det lige meget, hvis man skal et kvalitetsselskab? Jeg ved ikke, hvad der er kriterierne er for S&P 500, for at komme ind i kvalitet, men hvis du skal jo kunne måle, at det er over en periode, du har gjort det, ellers vil jeg ikke gøre det. Jeg vil ikke ryge på en, der bare... du kan godt købe den. Det siger jeg ikke, at der er et nyt selskab, der kommer, der faktisk er et kvalitetsselskab. Men der er nogle kriterier for, at du skal komme ind i de her store indeks, og jeg vil godt se en track record, altså en længere periode, du lever op til de her ting, før jeg sådan køber ind i det. Lars Svendsen, kan du hjælpe os med nogle kvalitetsselskaber, hvis du kigger på den danske børs? Hvad kan vi kalde kvalitet? Det er der, vi har et problem med, hvad vi mener med kvalitet. Og jeg mener for eksempel IT i USA ikke er kvalitet, hvor du gerne vil have endnu mere. Jeg vil bare have noget af det. Jeg siger ikke, alt IT er kvalitet, absolut. Nej, men også hvis du ligger i den tunge ende. Jeg mener, vi har en boble i det der, og at man skal passe på sine ører. Så derfor er jo ikke der. Jeg mener jo ikke, at Amazon og alle de der er... Det er så, hvad du ikke mener. Det er jo det, der er problemet. Hvad mener du så af kvalitet? Ja. Fordi der er jo nogen, der sidder og siger, at det er jo verdens største virksomheder inden for det der, og de vil eje hele verden om få år og alt muligt andet. Og ham her, Twitter-manden der, eller Musken der, han bliver jo en fantastisk baron. Jeg tror jo, han sætter sig op i en raket og flyver til Mars en dag. Ja, kommer aldrig hjem igen. Nej. Der er kommet dato på, hvornår han skal slås med Mark Zuckerberg. Jeg ved ikke, om det nogensinde bliver til noget, men jeg tror, det var den 26. august, eller sådan noget i den retning. Jeg mener jo, at sådan set, at vi er lammet af den der krig over i Ukraine, som påvirker os måske også mere, end den burde. Og så prøver vi at komme til hægterne efter at få den der inflation drosset ned igen. Og håber, at den der kamp, det er ligesom de der problemer, vi slås med, og det ødelægger vores syn på verden, men ellers så står vi jo over for, at vi skulle få et vækstoptur, når der bliver fred og glæde, og alle er glade. Og det er ligesom der, hvor kvaliteten skal melde sig, men kvaliteten ligger jo blandt andet her hos, har vi jo her hjemme hos mig, jeg sidder jo og taler med A.P. Møller, kommer regnskab på leden dag, ikke? Som nogen sidder og siger, jamen deres overskud er faldet fra et ekstremum på 200 milliarder til i år bliver det måske 40 milliarder, ikke? Men det er jo nærmest så godt, som det nogensinde har været alligevel. Men det synes de ikke er godt. Altså, Og det vil sige, hvad er det, vi har med at gøre? Det ligger på en PE på 7, ikke? Hvis det rammer der profitten. Det for mig, det er jo kvalitet. Det er jo ikke kvalitet at købe Carlsberg, som har hele, det halve sin indkapital hængende over i Rusland. Og hvis Putin er i godt humør, og så i Kina har han også en formue, og hvis ham dernede, han er stadig også i godt humør, så risikerer de også, det ryger, ikke? Altså, nej, det er ikke kvalitet, vel? Men AP Møller Mærsk betegnet som kvalitet, ja, ikke andre har, danske aktier? Men så har vi jo Novo frem for alle andre. Novo er jo vores store ikon, ikke? Men også en meget højt prissat aktie. Det skal vi huske. Han er jo helt oppe i ligaen. Han ligger faktisk, jeg tror, han er verdens tredje dyreste medicin. Han er dyrere end Facebook i hvert fald. Ja, han ligger deroppe i... Michael Friis, han sagde det meget godt i sidste uge, hvor han sagde sådan, ja, vi taler altid om, at Novo er for dyr, men det bliver ved med at blive dyr. Ja, det er jo det, ja, der... Det er også et af de her points. Ja. Jeg giver lav ret. Ja. Altså, man skal passe på med at blive overforelsket i et segment. Nu er der bare mange af dem i USA, og de er et andet sted i den økonomiske cyklus, så derfor kan vi godt lide noget USA. Men kvalitet får du i alle sektorer, og det er det, der er det vigtige, det er, at du skal sørge for at lede efter det her. Og så skal du holde øje med, er der nogen, der bliver fanget i? Altså, det nytter jo ikke noget, at man lukker ned for alt andet. Hvis der er nogen, der bliver fanget i, at deres ting er låst inde i nogle lande, så må de jo lige ryge ud af ligningen og sige, så kigger vi på dig igen, når du kommer tilbage og har styr på det her. Men have det her som grundtanke, at det skal være selskaber, der har styr på deres kapital. Fordi der er altså en risiko for, at hvis det her fortsætter, så kommer du til at se flere og flere selskaber, der mangler kapital, og vi har Laurits.com, og vi har alle mulige andre, vi har de svenske ejendomsselskaber. Jeg siger ikke, at det er noget, der bliver endnu værre, men det er den her tid, det er en helt normal fase, vi er i, hvor de svageste, de kommer til at blive udstillet, og så er der nogen, der kan få nogle lån i deres banker, og så skal det nok gå alle sammen, og så er der bare nogen, der ryger ud. Så derfor skal du passe lidt på dine penge, men du skal stadigvæk være investeret. Det er selvom lige vi kan blive noget så bekymret. Ja. Ja, jeg har jo lige lavet sådan en video, I kan se på min hjemmeside, der er Svendsen om, og hvordan jeg tror, at verden skal gå resten af året. Og jeg tror jo, at vi skal være glade for, hvis resten af det her år, altså frem til nytår, bliver et eller andet omkring et nulpunkt. Det er jo videre opmuntrende, men jeg tror, at det er bedre udsigter, er der ikke. Men det, man så kan håbe, og det er der, hvor man sidder og siger, og så nu lidt der, hvor du også står, at det er jo, at vi har jo en gigantisk option på, at det bliver bedre. Ja. Og så er det den der er fred i Ukraine og alt muligt andet, hvis det ikke ender med, at olieprisen går mok opad, fordi Rusland bliver lukket ind som nyt Nordkorea, hvis det ikke sker. Men de bliver fredelige, ordentlige mennesker og alt det der. Jamen, så hvad hedder det... så kører det hele igen. Og det er sådan set den option, du har. Og hvis du så sidder og siger, jeg synes jo, hvis aktien giver 0 resten af året, jeg kan trods alt få, nu kan man få 2% i rente et eller andet sted, så kunne du jo ligesom køre tomgang der, ikke? Så små hop på stedet resten af året, men så er man i det mindste klar ved startboksen til at løbe, når det går for sig. Jamen bare, hvis du har ordentlige aktier, så ligger du jo inde med. Fordi den dag, du vågner op onsdag morgen, og så er alle fred og glæde, og vi kan tage over til bisættelsen af Putin og 35 andre derovre, jamen så boomer det jo. Ja, og så kommer du ikke med. Og det pointet er, at du bliver nødt til at ligge derinde, og så kan du bare være i den her periode, så skærer du bare lige de værste risici af. Det er det, der er. Så ligge derinde, og så tag det stille og roligt, og så skal det nok gå. Ja. Godt, vi hopper tilbage til et af de temaer, som har fyldt rigtig meget i år, og vi skal snakke tech, Lars Skovgaard, selvom Lav han ikke er meget for det. Men det er jo altså kunstig intelligens, som lige pludselig fik blandt andet tech-aktierne til at gå helt amok igen, og det har været et fantastisk år, hvis man har været investeret i den del. Mads Christiansen her i vores millionærklub, han har gjort det rigtig godt, op med 118%. Det var endnu bedre på et tidspunkt, nu er det kommet lidt tilbage. Ja. Men sådan går det jo også lidt frem og lidt tilbage. Hvordan har I det med kunstig intelligens, og hvordan skal man investere ind i det? For det er vel stadigvæk det store spørgsmål. Jamen, hvis man ikke er kommet med, så skal man benytte sig af de her setbacks, der vil komme hen, helt naturligt hen over sommeren, til at få samlet lidt op. Og så er det, som vi også taler om, så er det jo nogle af de aktier, der er meget, meget dyre. Det, der er lidt sjovt at se i øjeblikket, eller ikke sjovt, men det, der er, vi får set nu, og det er en af de ting, vi har talt om, det er, at der er dem, der sørger for at lave semiconductornes, Nvidia, Broadcom og de selskaber. Men det er jo dem, der får ordrene nu. Det er der, hvor alle dem, der har de her store sprogmodeller, Microsoft, Salesforce, Meta, Google og de her selskaber, de er ude og skal købe semiconductoren for at træne deres sprogmodeller. Og det, vi kunne se nogle af softwareselskaberne, det var, at de kom og sagde, jamen, vi har ikke vi træner, men vi har ikke tjent penge endnu. Og så fik du faktisk noget lidt setback, blandt andet i sådan noget som Microsoft, men nogle af de selskaber var ude, og ikke helt kunne leve op til den hype, der var. Og der er man lidt mere langsigtet, så er det jo sådan nogle, man går ud og samler op på lang sigt. Men Lars, er den historie ikke allerede regnet ind i de her selskaber? Altså, vi har det jo med på aktiemarkedet at løbe langt foran den reelle økonomi. Ja, der er nogle selskaber, den regner ind. Altså, nu taler vi om nogle semiconductor-selskaber, som virkelig nyder godt af det, der sker nu, fordi de har den vare, som de her selskaber skal bruge for at få trænet deres modeller. Det, der skal komme bagefter, det er det, vi får ud af at have de her modeller. Den effektivitet, der kommer af, at vi begynder at bruge de her sprogmodeller. Jeg bruger det selv. Altså, jeg skal oversætte noget til engelsk, og jeg er ikke så flydende i engelsk, som jeg er i dansk. Der tænkte jeg, nu prøver jeg da lige. Så skrev jeg teksten på dansk, og så sagde jeg translate to written English, og pum, så var den der. Og jeg sender den til sådan nogle sprogmennesker, der skal kigge efter. De sagde, ej, det er simpelthen helt perfekt det her, Lars. Så sagde jeg, okay, det er altså ikke mig, der har lavet det, ChatGPT. Jeg føler, at jeg sparer 50% af min tid. Og det er det, man glemmer. Det er for os helt almindelige mennesker, hvad det betyder, og hvad det betyder for de her selskaber, den effektivitet, de får i at begynde at bruge de her nye softwareværktøjer. Så det, der sker nu, det er, at det er tech-selskaberne, der nyder godt af det. Der er nogle af de store selskaber, der kommer med nogle pakker nu, hvor vi kan købe deres office-pakker og alt muligt, hvor det ligger i. Men det, der kommer til at ske, som jeg vil kigge efter, det er, hvilke selskaber er gode til at bruge kunstig intelligens. Det er jo ikke nyt kunstig intelligens. Deutsche Telekom var ude i efteråret og også her i starten af året og siger årsagen, blandt andet en årsag til, at vi har så gode regnskaber, det er, at vi er gode til at bruge kunstig intelligens, og det var altså før, der kom ChatGPT. Så det, jeg tror på, at det kan give en effektivitet for selskaber, dem der bruger det, og indtil videre, så er det kun de store selskaber, der rigtig har brugt penge på det her, og de har ikke brugt rigtig meget på det. Vi også kommer til at bruge rigtig mange penge på kunstig intelligens, og jeg tror, som det vil være noget, analytikere bliver mere optaget af, fordi det kan give nogle meget store gevinster for de selskaber, der bruger Men, det. Men Lars, tror du, vi allerede på nuværende tidspunkt er i stand til at gennemskue, hvem det er, der kommer til at profitere det? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror godt, vi kan se, at der er nogle software-selskaber, og der er nogle sociale medieselskaber, og der er nogle semiconductor-selskaber, som er interessante. Og jeg tror som sagt, der kan være noget, der kan gemme sig nogle positive overraskelser for nogle af de her software-selskaber, der nu træner modellerne, som man så kan benytte sig af at samle op her i løbet af efteråret, fordi så begynder de at kunne rulle ud og sælge det til Berlingske, eller til Euroinvestor, eller til Danske Bank, hvor vi går ind og køber deres pakker, og det bliver noget interessant noget for dem. Der er mange forskellige selskaber der, men hvis du tænker software-selskaber, der selv har sprogmodeller, så er det noget af det, jeg vil samle op, og det er også nogen, der har nogle stærke cashflows. Ja, de er dyre, men du skal jo så bare ikke kun have de her meget dyre vækstselskaber, så må du også sørge for at få lidt andet med i den her landhandel. Jeg synes, sådan noget som stabil forbrug har fået rigtig mange tæv, har underperformet. Det vil jeg godt købe noget af her i Europa. Hvad kunne det være for noget? Jamen, det er stabil forbrug. Åbenbart ikke Carlsberg ifølge lav, men drikke, fødevarer, alt muligt af det her. Så kan du sige, jamen, de her fødevarepriser kommer til at stige. Ja, men hvad plejer der at ske? Det er, at de vipper det bare over på os. Så jeg tror, det er noget, der har underperformet, og jeg vil godt have lidt defensivt ind, og det er i hvert fald ikke dyrt, kan man sige. Og der tror jeg godt, man også kan finde lidt interessant, også hvis man kigger i Europa. Stabil forbrug, hvordan klinger det i dine ører, Lars Svendsen? Jo, det klinger sig så meget godt, men det er jo bare ikke som regel hurtige aktier. Man kan være heldig en gang med at få et ryg på dem, men jeg mener jo, at man skal have virksomheder, der har reelle varer på hylderne af forskellige slags, jeg kører jo ikke den der IT-forelskelse, som mange har. Nej, det er jo klar. Men der er det der. Der er jo også en, men nu må jeg jo godt sige navne, men altså, det er jo, op i Norge har vi jo en, der sådan er lidt speciel og har været bagefter i mange år. Det er jo Orkla, som er det er Nordens Unilever, populært sagt. Mm. Det er en aktie, som giver meget fint udbytte, og som jo nu også har, det er ham, der ejer den, Stein Erik Hagen eller sådan noget, han har 25% af den, men han har ligesom skiftet direktøren ud faktisk meget hurtigt den her gang, og det er lidt, fordi historien er, at nu skal de tjene penge, hvor de har haft en, der købte op et andet pizzeria, altså nogle pizza, færdige pizzaer og sådan noget, det er jo sådan lidt, er der penge i det? Dr. Ytker, eller sådan noget? Nej, men altså, jamen sådan nogle, de er vist Europas største producent af færdige pizzaer, så det er et hollandsk selskab, de købte og sådan noget, men jeg er da meget sjov i det, men det er jo også dem, de har jo Bænke og Lyngøre, altså det er jo Vingegaard, Glyngøre, alt ja. Med mod til marcipan, og, nå, men det er jo også, og det er vaskepulver ja. Og alt muligt. Ja. Men det er jo sådan en, der er, og hvis man vil have sådan en aktie, der, ja, det er jo sådan en, man sidder og siger, ja, altså det kan godt være, det er ikke, man siger, den koster 79, den skal jo nok ikke koste 150, men det er jo sådan en, du ved, den er på vej. Og når de så begynder at sige, nu skal vi tjene penge, og ikke ekspandere og købe op og bruge alle de penge, vi overhovedet skrave sammen på opkøb, så begynder det jo at køre rigtigt. Det er jo det, sådan nogen, som også som investorer gerne vil have. Ja. Men sådan lidt mere langsomt kørende ja, selskab. Ja. Jo, men han har bare også været en, det er nogen kalder for en dog. Altså i mange år har han faktisk kørt meget dårligt, aktiemæssigt i flere år, fordi de ligesom har købt og købt og købt, og så sidder investorerne, når der går nogle år, og siger, jamen hvad er meningen? Mm. Altså I køber, men der kommer aldrig noget afkast ud af. Mm. Og så lige pludselig siger han, jamen nu, han var ikke utilfreds med direktøren, han bare siger, nu er det noget andet, vi skal lave, ligesom ham op hos Alkay. Nu skal vi lave noget andet, nu skal vi til at... Det var så inden ham her, men... Og det passer meget godt med den fase, vi ellers har været. Vi kan også se, at nu kommer vi tilbage til tech-selskaberne, men der, de har også været ude at ekspandere. Det er jo det, de gjorde tidligere. Nu har de sagt stop. Nu er det shareholder value, altså investorernes fokusering. Og det er årsagen til, at sådan nogle som Meta og hvad hedder det, Google er jo kommet med nogle fantastiske regnskaber. Det kan godt være, at de investerer lidt i det AI, men ellers så skruer de ned for charmen. Og det er den fase, vi er i. Tiden er ikke til, at du render rundt og skyder rundt om og laver alle mulige investeringer. Nu er det fokus på indtjeningen, og kan man få nogle selskaber, der laver en turnaround, som det her selskab måske gør, jamen så er det da super interessant. Pointet med at få stabilt forbrug ind, det er bare, at jeg vil godt være investeret, men jeg vil ikke have alle mine penge liggende i et segment. Jeg vil ikke kun have vækstaktier. Jeg vil også have lidt stabilt forbrug. Nu var det, fordi det har underperformet lidt. Jeg vil så også godt have noget, måske noget energi på et tidspunkt, men vi er ikke derhen, hvor vi går fuld gas på den økonomiske upside. Hvis Kina begynder at ane en årsag lige pludselig begynder at give den gas, så skal du nok have fat i noget mere cyklisk. Lige i øjeblikket er der sådan lidt med håndbremsen trukket. Og med håndbremsen, hvad med biler? Bilerne er kørt lidt i garagen i øjeblikket. Altså, jeg kan godt se noget. Forbrugerne har det jo super, super godt. Ja. Det er jo også der holder gang i julen. Jeg kan bare godt se, at der stadigvæk er lidt modvind derinde. Jeg vil godt have nogle af dem. Jeg vil have kvalitetsselskaberne derinde fra. Men jeg kan se, at der er nogle problemer med den konkurrence, der kommer ind for elbilerne. Ja. At de bliver udfordret lidt. Så sådan er det lige i øjeblikket. Hvis Kina kommer ud og giver den gas, så vil jeg godt købe nogle flere biler. Og jeg kunne godt tænke mig bare sådan helt teoretisk, og jeg vil sådan male en forskel på jer to så på banen, fordi det er vel en af de forskelle, der er mellem jer to her i studiet, Lars, at du taler meget om balance i porteføljen, altså skrue op og skrue ned for sådan forskellige ting. Ja. Aldrig gå sådan all in, og Lars Svendsen, du er vel mere manden, der sådan, hvis du tror på en sag, hvis du tror på de der tankskib, så går du gerne all in. Jo, men det, jeg vil jo nok sige, nu må du selv sige, hvordan I gør, men altså, jeg ved jo, hvordan de gør sådan nogle steder. Mm. Altså, Danske Bank er jo så stor, nødt til at kigge op fra ned. Jeg er så lille, at jeg kigger ned fra op. Ja. Og det vil sige, at sådan set kan jeg, håber jeg, med min egen intelligens, ikke med den kunstige, prøve på at finde de bedste bolcher, så prøver jeg på at sætte dem sammen. Mm. Og have en mening om, nu skal verden gå den vej, olieprisen skal op eller ned, eller hvad jeg. Og der kan jeg jo bedre blive fyldt. I kan jo ikke købe... Jeg har måske, hvis jeg er ærlig, jeg tror, jeg har 40% af mine penge i tank og gastank og sådan noget. Jeg har mange gastanker. Altså, det kan Danske Bank jo ikke have. Og de er nødt til at tænke op fra og ned. Ikke kun, man behøver ikke være en passiv investor på indeksbaser, men der er ligesom en fundamental forskel på, tjekker du op fra og ned og ned fra og op. Og som privat investor mindre, som jeg sådan set er, der tænker jeg ned for og op, og så jeg går og leder efter perler, men så skal jeg bare have det til at passe i helheden, fordi ellers bliver man forelsket i det der, og så sidder man hjemme med en gomspace. Det er en fantastisk virksomhed. Ja, det er det måske eller også. Eller Lauritz.com. Men ja, nej, den fik jeg har aldrig haft, men så, hvad hedder det, jeg var ved det, men jeg nåede aldrig, at så hvad hedder det, så brænder man jo fingrene, og, det der, og så får du en smæk over Bavarian Nordic. Jeg har haft større problemer på Bavarian Nordic, end I måske det, I kan stikke mærke det, som I ikke men Svendsen, det her med at være privat investor, sådan, altså, du har det jo som dit job, det er din profession også, du har gjort det rigtig, rigtig mange år, hvis man sidder derude og sådan er, jeg ved ikke, om man kan kalde det hobbyinvestor, men altså, man jo ikke bruger sin fulde tid på at kigge på de der investeringer. Er det så ikke smartere at gå Lars' vej og så kigge op fra ned? Jeg tror, der er et godt mix. Mm. Mange private investorer kan lave et rigtig godt mix. Jeg synes jo, det er super interessant at sidde og finde de gode historier, som Laura også prøver at gøre. Og vi har også kunder, der godt vil have, okay, vi vil kun have det ene, I rigtig godt kan lide, og det har heldigvis været noget kvalitet, som har gjort det godt, som du kunne købe som en fond pakket ind, eller det kunne være noget vækst, så det har været rigtig, rigtig godt. Så det, de gør, det er, at de prøver at få sådan et bredt fundament. Det er det, de ligger med, det er altid. Og så har de sådan nogle klodser, hvor de går efter, enten er det tanker, som Lav går efter, men vi bliver nødt til også, fordi når nu jeg står her, hvis jeg stod og fortalte om én ting, jeg kun kunne lide, det er jo ikke det, det afspejler. Jeg mener, du skal være med. Du skal være med hele tiden, og du skal passe på med ikke at overgøre tingene. Så kan du gøre det med en lille del af din portefølje. Så jeg mener, der er der er noget midt imellem. Det er også derfor, at det er jo ord, som dig, Lars, jo prædiker hele tiden. Det er jo ikke, jeg lader mærke til, det er jo overvægt eller undervægt. Ja. Og man ligesom sidder og siger, altså jeg er ikke en obligation. Ikke én. Mm. Og jeg siger, at statsobligationer er lort, og så videre. Men jeg ejer det jo ikke. Det, jeg har en for sådan noget, det er jo fast ejendom. Og det har jo den fantastiske egenskab, at hvis de stiger i pris, så skal skattevæsenet normalt ikke have noget andel af det, men så videre. Andet end den løbende, der hvor de stjæler et eller andet fra os hvert år, og så skal vi, når vi går ud af døren, så siger, hov, det er jo også der ejer 20% i din ejendom, det var jo indefrosne ejendomsskatter, men det er de jo begyndt af bagdøren, men det har jeg jo ikke, men det er man jo nødsaget til, alt efter hvad for nogle mandat du har, hvad for nogle type penge du har, ikke? Mm-hmm. Men det har jeg jo ikke, og det kan jeg gøre, men det kan Danske Bank jo ikke gøre. Nej, Lars, det kan godt være, at jeg går over grænsen her, men så må du jo sige, at du ikke vil svare på det sådan ja, helt privat. Ejer du obligationer helt privat? Ja. Okay, det er godt. Så fik vi lige det på plads. Ikke særlig mange, også, vil jeg så sige. Nå, lad os lige bruge det sidste stykke tid på snakke om olieinvestering eller investering ind i olieselskaberne. Aramco er kommet, Saudi Aramco er kommet med deres regnskab her til morgen, og jeg har kun set det på overskriftsniveau, men til sydlandet så falder deres indtjening altså gevaldigt i andet kvartal her. Det var jo sådan set også ventet. Ja. Hvordan har I det med investering i olieselskaber og energi, Lars? Vi investerer i energi. Vi er jo den båd, hvor vi tror på, at vi godt vil være med. Altså, kan du finde, vi har nogle kriterier, du skal leve op til, før de kommer på anbefalingslisten. Og det er, at de skal leve op til de her krav. De skal tilslutte sig en omstillingsparathed. Og gør de det, jamen, så investerer vi ind i dem. Vi tror på, at vi har brug for meget af det sorte i lang tid endnu. Og vi vil godt være med til at sikre os, at dem, vi investerer i, de prøver at ændre sig en lille smule grønt. Så energiaktier er også interessant. De har haft modvind, selvfølgelig fordi olieprisen er faldet tilbage. Jeg tror, det er en god idé at have en smule derinde, men så skal du vide, at den her fase, du er i, det er lidt en modvind, så du skal have færre, end du normalt har. Sådan en neutral til undervægt har vi i øjeblikket. Lars Svendsen, det er også ganske kort her til sidst. Du har heller ikke noget at kigge på det regnskab, går ud fra Aramco. Nej, men nej, altså, er der nogen signalværdi i, hvad de kommer ud med sådan et selskab? Nej. Nej. Fordi det er olieprisen, der kører igennem hos ham. Han er jo ligger i... Ja, altså, han er jo upstream, ikke? Producent. Nej, det er der ikke. Men og det gælder jo alle olieselskaber. De har jo betydeligt lavere pris i år. Også gasprisen er lavere, ikke? Så nej, det skal så man ikke ude være. Så ude eller inde af olieselskaber? Jamen, jeg er på vej op i olieselskaber. Mm-hmm. Jeg købte den, vi snakkede om forleden dagen, der hedder Eni, for ikke skulle være løgn, for jeg kom jo i tanke om, at vi skulle snakke om den. Det er en italiener. Efter min verden, så er det næsten det billigste olieselskab i verden. Men jamen, det har bare været en aktie, der har været noget høns. Den har bare ligget sådan... Ja. Flad som pengegave, og hvad er der i vejen? men det, hvis du kigger, du betaler $10 for en tønde olie nede i jorden, og prisen på olie er $80, så er der råd til lidt skat og lidt udgifter, så altså, den burde jo kunne koste dobbelt, vil jeg sige, men det gør den så ikke. Så må man satse, tror du, at det der på et eller andet tidspunkt materialiserer sig, eller ej? Eller bliver den ved med at være en dog, ikke? Altså en, der bare ligger hen i kurven, og så kan du sparke til den gang, og sige, nu skal vi ud og gå en tur, Fido, ikke? Det får du gode dividender, højst sandsynligt. Det er det. Meget højt udbytte. Jo, men det... Så jeg vil sige, og så kan vi så tage, det kan jeg tage et andet tidspunkt, El Niño, hvis den kommer, det siger de jo, så bliver det koldt på den nordlige halvkugle. Jeg troede, den var allerede. Ja, det troede jeg også, men det er faktisk først under opsejling, så kan der også ske noget med energipriser. Det, så, hvis den det er nu her. Ja, men hvor kommer den, hvis den kommer? Jeg kan ikke give det eksakte tidspunkt, men hen over efteråret, og når den kommer, så bliver det koldt på den nordlige halvkugle plejer det at blive, så vi sidder faktisk også og kigger ind mod energisektoren, så sådan en neutral tilgang. Altså, vejrudsigter op på skærmene i Danske Bank. Ja, men vi bliver nødt til at forholde os til nogle af de ting, der man skal forholde sig til det hele, og det gør vi altså også her på daglig basis i Millionærklubben. Vi skal til at slutte, men lad mig bare lige huske at minde jer om, at I stadigvæk kan nå at møde os. Vi holder aftenarrangement den 16. august. Det foregår her i Pilestræde i København, og ja, der er altså stadigvæk et par billetter. Det går godt nok stærkt, men der er altså stadigvæk et par billetter til salg, hvis du ikke har fået fat i nogen nogen, så gå ind på eurovester.dk/arrangementer. Lars Svendsen, vi ender i lige over 0,4% op, men det er sådan lidt stille dag. Det er en nuldag. Altså, stille dag, men gode nyheder til Bavarian Nordic, der altså bliver sendt op med over 7,5%, så det er jo dejligt for dig. Tusind tak, Lars Svendsen, fordi du var med i studiet. Tusind tak til Lars Skovgaard, investeringsstrateg fra Danske Bank, også en fornøjelse at have dig med i dag. Rigtig god handelsdag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.